pootje. Oh, dat is, kan je maar beter niet aan mij toevertrouwen. Ik moet even voor de help. Jezus, Lucas. Ik weet niet wat ik... Wat heb ik nu weer in mijn hand? Ziet er professioneel uit, Lucas. Nou, het valt wel op. De koptelefoon valt van mijn hoofd. Oké. Zo? Is het zo beter? Wat is dat? Parko. Zompig moeras met paddenstoelen. Ja, maar wat moet ik nou met dat apparaat? Ik kan hem niet even helpen, zet hem even ergens neer. Oh, dat heb je nog. Maar je moet iets in de kabel doen. Zie je ook een naam? Hoe? Luc Wijnands. Wijnands. Ah, je zit er helemaal naast. Ja, hij staat daar. Je wilt alleen maar links. Nee, maar zo gaf je hem toch? Of ik weet het ook oh, niet. Oh ja, nee, maar kijk, het is een stereo ja. Microfoon. Ja. Ja, doe maar. Is het een beetje gelukt? Nee. Voelde het lekker om radio te maken? Zo? Nee. Dat moet echt wel voorbereid zijn. Dat is zo spontaan. Oh, echt waar? Ja. Nou ja, dat hangt ook een beetje van je stemming af natuurlijk. Maar ja. In welke mood ik zou zitten. Maar het is wel... Okay. Ja, ik bereid me nooit voor. Ja, maar dat is ook een soort mentale voorbereiding. Ik krijg dat ding in mijn hand en ik denk van oké, maar wacht even, daar was ik helemaal niet mee bezig. Dus ik ben een beetje bang. Ik heb schilderijen bekeken. Wat is er gebeurd? Wat we hebben schilderijen bekeken. Nou, niks eigenlijk. Nee, ik heb even rondgelopen. Kijken of ik wat geluiden op kon vangen. Ja, dus dat gaat nou beter. Ja, ik ga nou soundcheck doen. Ja, ik zag je met een kabeltje ook. Ja, ik moet even inprikken. Friemelen. Dankjewel. Ja, oké, live op de radio. Ja, ik zal wel even terugluisteren later of het door de beugel kan. Een andere keer, een andere setting. Even een kleine heads-up. Ja. Ja, dat was gast radiomaker, ik weet niet hoe die heet. En